La colla de diables Trampera Nostramo ja ho té tot a punt pel correfoc de Festa Major, un acte central de les festes de Tiana i que aquest any té una particularitat diferent i és que la colla celebra els seus 15 anys de vida i ho farà reivindicant l'esperit més clàssic dels correfocs. A partir de les 10 de la nit d'aquest dissabte, als carrers de la vila es viurà una batalla entre el bé i el mal, de la qual, previsiblement, en sortirà vencedor el diable que viu dins de cadascun de nosaltres. I és que la narració del correfoc d'aquesta nit es basa en capgirar les idees tradicionals i és per això que s'utilitza la metàfora del foc amb el que es viu dins d'un espectacle d'aquestes característiques amb una llibertat absoluta. Ho ha explicat Enric Monreal, autor del text que servirà de fil conductor del correfoc d'aquesta nit. Bàsicament és una lluita entre el bé i el mal i aleshores el text que acompanya l'espectacle és una mica donar la volta a la idea que es tenia tradicionalment del bé i el mal, no? Jugant una mica a fer-ho absolutament al revés, no? Com que el diable sempre està pintat com el dolent, en aquest cas doncs el pintem com si fos el que dona llibertat a les persones, el que procura perquè la gent pugui realitzar-se. Per aquest 15 aniversari, els Diables de Tiana estaran acompanyats de les colles de Montgat, Sant Boi, Casablanca i Premià. Tots junts emprendran el recorregut habitual sortint del carrer Lola Anglada i acabant a la plaça de la Vila. Com sempre, més enllà del caràcter festiu d'aquesta cita, tant des de la policia local com des dels bombers han demanat prevenció per part dels participants. El cap de bombers de Badalona, Jordi Pallejà, ha donat alguns consells. Si no hi ha una sèrie de mesures de prevenció, doncs ens podem trobar que hi ha alguns accidents. Bàsicament, les persones que participen al correfoc doncs han d'anar lo suficientment protegides, ja sigui amb un barret, si pot ser de l'ample i d'aquells de pagès de tota la vida, doncs millor. També després amb unes camises més aviat que protegeixi i uns pantalons llargs i unes sabates cobertes. Els participants també cal que tinguin en compte que han de fer cas del servei d'ordre i no obstruir ni els diables ni els músics. A més, es recomana conèixer prèviament el recorregut per on passarà el correfoc i tenir localitzades les ambulàncies. Pel que fa als veïns dels carrers afectats, hauran de retirar els vehicles aparcats i recollir la roba estesa i, si convé, protegir els vidres de finestres i aparadors amb cartrons. El correfoc de Festa Major d'aquest dissabte començarà el seu recorregut a les 10 de la nit. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.